Suzuki z mega rabatami i wybierz niezawodnego Volkswagena Transportera już od 1120 zł netto miesięcznie w leasingu dla przedsiębiorców Profit Lease z promocyjnym pakietem ubezpieczeń 1,9%. Szczegóły u dealerów Volkswagen Samochody Użytkowe i na stronie vwużytkowe.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Justyna Mączka i Radosław Mróz. Fatalne powietrze w wielu polskich miastach, najgorzej jest na południu i w centrum Polski. Lider PSL-u zapeluje dziś do liderów wszystkich partii opozycyjnych o to, żeby za dwa dni rozpocząć normalną pracę w Sejmie. Jedne z najważniejszych nagród filmowych, Złote Globy, przyznane, kto został nagrodzony, o tym za chwilę w serwisie Trójki. W niektórych miejscach na południu Polski poziom stężenia szkodliwego pyłu był wczoraj przekroczony o prawie 1500%. W Warszawie o prawie 500%. Reakcją samorządów części miast jest darmowa komunikacja. Między innymi w stolicy wyłączone będą kasowniki w autobusach i tramwajach. Otwarte będą bramki metra. Dla wszystkich. Natomiast w Krakowie biletów nie muszą kupować ci, którzy mają przy sobie dowód rejestracyjny samochodu. Eksperci radzą, żeby nie przebywać długo na zewnątrz. Jest także apel o niepalenie w kominkach. A sprawą wiszącego nad Polską smogu zajął się Paweł Pawlica. Takiej sytuacji winny jest brak wiatru i niskie temperatury, a im zimniej, tym więcej spalamy w piecach węgla i drewna, ale też niestety odpadów, mówi Jakub Jędrak z Polskiego Alarmu Smogowego. To jest główne, jak dzisiaj, wczoraj, źródło zanieczyszczenia powietrza. I jeszcze kiedy nie ma wiatru, no to rozproszenie tych zanieczyszczeń jest niewielkie i wtedy w zasadzie mamy pewne. W związku z zanieczyszczeniem powietrza w Warszawie, Krakowie i w Kielcach obowiązuje dziś darmowa komunikacja miejska. Władze miast apelują również do mieszkańców o ograniczenie działań, które mogą zwiększyć zanieczyszczenie powietrza. Palić dobre jak kości węglem, jeżeli już się musi, żeby nie używać przez parę godzin jeden wieczór kominków i w miarę możliwości korzystać z komunikacji publicznej. Mówi Witold Śmiałek z krakowskiego magistratu. Problem smogu dotyka nie tylko duże miasta. Wczoraj w Małopolsce największe zanieczyszczenie powietrza pyłomierze wskazały w Nowym Targu i Nowym Sączu. Tam normy przekroczone zostały o 500%. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Jeśli fatalna jakość powietrza nadal będzie się utrzymywać, samorządy mogą podjąć decyzję o darmowej komunikacji także w kolejnych dniach. A dodajmy, że co roku z powodu chorób wywołanych smogiem umiera w Polsce 50 tysięcy osób. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Lider PSL-u już raz przedstawiał plan naprawy sytuacji w Sejmie, ale wtedy ani partie opozycyjne, ani partia rządząca nie przyłączyły się do tej inicjatywy. Dziś kolejna próba. Władysław Kośniak-Kamysz będzie apelował do przywódców wszystkich ugrupowań opozycyjnych, żeby w środę można było rozpocząć normalną pracę na sali obrad. Polityk mówił o tym wczoraj w TVP Info. Wystąpimy z apelem do wszystkich partii opozycyjnych. Niektóre wyraźnie, tak jak Kukiz 15, od początku opowiadają się za chęcią normalnej pracy. Też Nowoczesna zmienia zdanie, ale wszystkie partie opozycyjne muszą być w tym konflikcie, gdzie dwie strony mają za uszami. Myślę, że musimy doprowadzić do normalnych obrad. Lider Nowoczesnej Ryszard Petru mówił wczoraj, że jego zdaniem powinno dojść do spotkania wszystkich ugrupowań, ale z taką inicjatywą powinno wystąpić jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość. A tymczasem Kancelaria Sejmu pisze na Twitterze, że dołoży wszelkich starań, aby najbliższe posiedzenie Sejmu odbyło się w sali posiedzeń. Jeżeli jednak normalna praca Izby nie będzie możliwa, czytamy, podjęto decyzję o przystosowaniu sali kolumnowej do przeprowadzenia obrad. Przypomnijmy, od 16 grudnia w sali plenarnej Sejmu trwa protest posłów PO i Nowoczesnej. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Honorowy Złoty Glob za całokształt twórczości dla Meryl Streep. Najwięcej statuetek dla musicalu La La Land. W Los Angeles przyznano nagrodę Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. Relacja naszego amerykańskiego korespondenta Jana Pachlowskiego. W najważniejszych kategoriach najlepszym filmem dramatycznym został Moonlight, opowiadający o relacjach międzyludzkich podczas dorastania ubogiego czarnoskórego chłopca. Wśród komedii i musicali wyróżniono produkcję La La Land o pianiście jazzowym, który zakochał się w początkującej aktorce. Najlepszym aktorem w filmie dramatycznym jest Casey Affleck za rolę w Manchester by the Sea. Dziękuję Hollywoodzkiemu Stowarzyszeniu Prasy Zagranicznej, że mnie doceniono. W taki sposób swoje przemówienie rozpoczął na scenie aktor. Honorowego Złotego Globa otrzyma aktorka Meryl Streep. Stworzyła ona ponad 50 postaci filmowych. Bycie aktorem jest ogromnym przywilejem. Musimy być odpowiedzialni w tym zawodzie i empatyczni. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Kandydat idealny musi być dorosły i mieć afrykański rodowód. W Szkocji trwają poszukiwania towarzysza dla jedynej żyjącej tam słońce. Zwierzę jest osamotnione. Dawniej mądry tryskała energią. Wszystko zmieniło się, kiedy odeszła jej sąsiadka. Słonica Toto. Mondi ma 46 lat, mieszka w parku Safari, niedaleko miasta Stirling w centralnej Szkocji. Opiekunowie mówią, że jest odważna, dowcipna i inteligentna. Od prawie roku jest sama, bo zmarła towarzysząca jej przez prawie 20 lat słonica Toto. Co prawda zwierzęta nie były spokrewnione, ale szkoccy zoologowie mówią, że Mondi była wyraźnie mniej energiczna po śmierci sąsiadki. Dlatego szefowie parku Safari poszukują słonia, którego można by sprowadzić do Szkocji. Mówią, że są w kontakcie z wieloma ogrodami zoologicznymi w Europie. Dodają, że kandydat musi być słoniem afrykańskim i osobnikiem dorosłym, który jednak zaakceptuje dominującą naturę Mondi. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O 7.30 wiadomości w skrócie zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A o sporcie opowie Krzysztof Łoniewski. No i dobrze się stało. W roku olimpijskim w plebiscycie na najlepszego sportowca powinien wygrywać ktoś, kto zwyciężył w igrzyskach, a Anita Włodarczyk nie tylko była najlepsza w Rio, ale i biła rekordy świata i w nagrodę po raz pierwszy zwyciężyła w zestawieniu przeglądu sportowego i telewizji polskiej. Piękne podsumowanie mojego znakomitego sezonu 2016. Piękne rozpoczęcie roku 2017, więc cieszę się, że polscy kibice docenili moje osiągnięcia. Za naszą znakomitą młodziarką znalazł się kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski. Trzecie miejsce dla innego lekkoatlety dyskobola Piotra Małachowskiego. A nasi szczypiorniści zdziesiątkowani jadą na Mistrzostwa Świata we Francji. Do kontuzjowanych wcześniej Piotra Wyszomirskiego i Kamila Syprzaka dołączył Mariusz Jurkiewicz. Ten nabawił się kontuzji barku we wczorajszym towarzyskim meczu z Argentyną, który Polacy zremisowali 26-26, a mistrzostwa rozpoczynają się już pojutrze. Wczoraj piłkarze Barcelony ledwie uratowali remis w ligowym wyjazdowym spotkaniu z Villarrealem. W ostatniej minucie na 1-1 trafił i to kapitalnie z rzutu wolnego Leo Messi. Barsa straciła już nawet pozycję wicelidera na rzecz Sewilli, a prowadzący w La Liga Real gromi. Tym razem 5-0 odprawił Granadę. We Włoszech czekaliśmy na polski mecz w Neapolu i obeszliśmy się smakiem. Piotr Zieliński zagrał pół godziny, Karol Linetti kwadrans, a Bartosz Bereszyński całe spotkanie przesiedział na ławce rezerwowych, zaś Napoli 2-1 pokonało Sampdorię. W Anglii kopali w pucharze i wreszcie debiut w Leicester, choć ledwie kilkuminutowy, zaliczył Bartosz Kapustka. Lisy 2-1 wygrały z Evertonem. Dalej grają też m.in. Chelsea, Tottenham, Arsenal i Manchester United, dla którego jedną z bramek w wygranym 4-0 spotkaniu z Reading zdobył Wayne Rooney, a że był to jego gol numer 249, to znaczy, że wyrównał klubowy rekord samego Sir Bobiego Charltona. W tenisie w rozgrzewkowych turniejach przed Australian Open Novak Djokovic lepszy w finale imprezy w Doha od Andiego Murraya, a w Brisbane puchar za wygraną odebrał Grigor Dimitrov. Ten w ostatnim meczu turnieju poradził sobie z Keim Nishikorim. Kończymy koszykówką i wygraną Washington Wizards 107-101 z Milwaukee Bucks. Marcin Gortat rzucił dla Wizards 7 punktów i zaliczył 12 zbiórek. To za oceanem, a u nas polski cukier Toruń zanotował pierwszą porażkę w sezonie. W Zielonej Górze przegrał ze Stalmetem 67-83. Dziś na zachodzie, wschodzie, a także lokalnie na północy pochmurno, będzie padał śnieg, w pozostałych regionach pogodnie będzie. Wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, wysoko w górach porywisty, powodujący zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, temperatura od minus 13 stopni w Przemyślu, minus 10 w Krakowie i Tarnowie, minus 8 stopni w Warszawie i Siedlcach, minus 6 w Olsztynie i Białymstoku, 4 stopnie poniżej zera w Poznaniu i Gorzowie, najcieplej w Szczecinie, tam minus 2, a w Kotlinach Karpackich lokalnie może być nawet minus 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. W tym tygodniu ponownie bez niespodzianek. Czy już Państwo poznają? Po raz kolejny na miejscu pierwszym witamy noworoczny hit od Skody. Modelową wyprzedaż rocznika 2016 z upustami nawet do 10 000 złotych.

under pressure. Pressure. Jeśli pan pozwoli, to dziś będzie pytanie od pani Jolanty. Może być? Oczywiście. Bardzo dobrze. Bardzo ciekawe pytanie i właściwie też się nad tym zastanawiałem od dłuższego czasu, ale nie miałem odwagi. A po niepotrzebnie pan jest taki wstydliwy. A po dżinglu będę miał odwagę. No dobrze. Pytania z kosmosu. No to pytamy w imieniu pani Joli, czy samolotem, drogi panie Tomasz Uroszku, można dolecieć na Księżyc? Nie, nie można. Dziękuję za odpowiedź. Słyszymy się jutro. Co nie znaczy oczywiście, że nie byliśmy na Księżycu. Oczywiście. Samolot po to, żeby mógł latać, potrzebuje siły nośnej, czyli potrzebuje atmosfery. To po pierwsze. A po drugie, silniki samolotu odrzutowe, każde inne też, po to, żeby działać, po to, żeby pracować, potrzebują tlenu do spalania paliwa. Mhm. I ten tlen pobierają sobie też z atmosfery. Samoloty takie rejsowe, takie komercyjne, latają na wysokości około 10 kilometrów, bo to jest zawsze kwestia kompromisu. To znaczy, czym wyżej lecimy, tym jest mniejszy opór, więc samolot mniej spala paliwa. Ale mniej powietrza też. Ale też jest mniej tlenu. I z jakichś tam obliczeń, kalkulacji pewnie 1000 prób, wyszło, że najwygodniej, najbezpieczniej, najlepiej latać na wysokości około 10 kilometrów. Samoloty o podobnej konstrukcji, takie doświadczalne, ale jak gdyby też opierające się o siłę nośną i o silniki takie odrzutowe, podobne jak w samolotach komercyjnych, mogą dolatywać z grubsza do 15 kilometrów. Natomiast powyżej już jest tego tlenu za mało. Jeżeli chcemy skonstruować urządzenie, które lata powyżej, to albo musi to być rakieta, która jest wystrzeliwana z ziemi, leci w górę, albo to musi być jakiś pojazd eksperymentalny podwieszany pod zwykły samolot. Ten zwykły samolot podnosi go na to 10 tysięcy albo 15 tysięcy i tam ten pojazd się odczepia i mu się włączają silniki rakietowe. To już nie są takie normalne silniki, tylko różnica, ja pomijam milion różnych detali technicznych, ale największa różnica polega na tym, że te silniki w normalnym samolocie pobierają sobie tlen po to, żeby spalić paliwo, ten tlen biorą z otoczenia. W silniku rakietowym ten utleniacz musi być zmagazynowany w środku. I na tym też polega głównie niebezpieczeństwo, czy jak gdyby to jest jedno z największych wyzwań lotów kosmicznych. No, że obok siebie mamy dwie rzeczy, które jak się połączą, to po prostu eksplodują. Co miało miejsce już. Co miało wielokrotnie miejsce. Niestety. Dziękujemy, doktor Tomasz Rożek. Do usłyszenia jutro. To jeśli chodzi o ten brak powietrza, tlenu, to też mamy w przypadku śmigłowców, które wysoko nie polecą. Tak, wydaje mi się, że w śmigłowcach to jest jeszcze większy problem. Znaczy śmigłowiec nie jest w stanie absolutnie polecieć tak wysoko jak samolot. Ale to zupełnie inna rozmowa. To jest inna historia. Yeah. Nie ma dokąd iść i znowu tracę czas. Nic już nie rozumiem, mam w kieszeni szminkę, w kieszeni piasek, zapalam papierosa. Oddycham światłem gwiazd. Jutro rano nowa podróż, może ostatni raz. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa, Warszawa i ja. Stoję na balkonie, palę papierosa. Szkoda tylko, że to wszystko się kiedyś skończy. 22 minuty po siódmej. Krystian Hanke. A jeśli chodzi o poważne tematy, no smog też jest poważnym tematem. Bardzo i o tym poważne. Dziś w gazetach. Chociaż nasuwa się takie pytanie, czy do tej pory myśmy nie wiedzieli, że oddychamy takim powietrzem? Czy to po prostu popularność tych wszystkich aplikacji, która wreszcie otworzyła oczy? Grafiki, wiadomo, kultura obrazkowa, internety, Facebooki. Człowiek inaczej do tego podchodzi. No właśnie, biegacze dookoła, którzy nagle zorientowali się, że wcale bieganie nie jest takie zdrowe, bo ich płuca jako naturalny filtr zostawiają sobie no, taką czarną plamkę smogu i różnych substancji. Zresztą o czym dr Tomasz Rożek bardzo ładnie też na swoim profilu Nauka to Lubię opisał i pokazał. No ale nie tylko smog. Jeśli chodzi o tematy polityczne, to reforma edukacji raz, no i przyszłość Sejmu i właściwie sytuacja opozycji to dwa. Dziś w prasie szeroko opisywana. Najpierw o przyszłości gimnazjów, która jest w rękach prezydenta. To tytuł z dzisiejszego dziennika Gazety Prawnej. Na razie prezydent nie wykonał żadnego ruchu, a dziś ma ostatni moment na to, aby albo ustawę podpisać, albo zawiatować, albo skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Tak przy okazji dziennik opisuje o tym, jak to wygląda lokalna wojna o reformę Zalewskiej. A ZMP szykuje strajk nauczycieli w marcu, kiedy skończą się ferie. Czytamy. Na dodatek nasz dziennik dodaje o tym, że zmiany w edukacji domowej są dość niepokojące. Kształt, jaki zaproponowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, budzi pewne obawy. Chodzi o to, że zaniepokojeni reformą oświatową są rodzice kształcący swoje pociechy w trybie edukacji domowej. Chodzi o to, że w myśl znowelizowanych przez Sejm przepisów nauczanie domowe ma podlegać rejonizacji. To jedna z wątpliwości. Wątpliwości jest więcej. Szkoła do reformy to tekst w naszym dzienniku. Trochę na obrzeżu, ale też o oświacie. Czytamy dziś w dzienniku, że w tym roku do samorządów trafi ponad miliard złotych z subwencji oświatowej na sześciolatki. Po raz pierwszy tak dużo. Dobra wiadomość. Rodzice nie zapłacą złotówki za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w placówce ponad 5-godzinną podstawę programową. Tak było. Zła informacja. Przedszkola już zapowiadają, że swoje straty zrekompensują podwyżką opłat, na przykład za wyżywienie. Pisze o tym dziennik Gazeta Prawna, a o problemach ze żłobkami pisze z kolei warszawski dodatek Gazety Wyborczej. W kolejce do publicznego żłobka czeka 10 tysięcy maluchów w Warszawie. Jeśli twoje dziecko jest jednym z nich, pamiętaj, żeby potwierdzić rezerwację. Inaczej wniosek zostanie usunięty, radzi stołeczna wyborcza. Myślę, że rzecz nie dotyczy jedynie Warszawy. No i sytuacja opozycji. Krótko podsumowując, to wystarczy wziąć do ręki tabloidy i zestawić sobie takie tytuły. Kijowski się tłumaczy, a kot w rozsypce. Petru ociepla wizerunek, spędził weekend z córką, a Schetyna został sam. Trzy przekładowe tytuły streszczają dokładnie to, co zdarzyło się, a jeśli chcemy wejść w szczegóły. Polska The Times pisze o tym, że kryzys w Sejmie w cieniu kryzysu opozycji się odbywa. Że Ryszard Petru i Grzegorz Schetyna się pokłócili. Petru po powrocie ze swojej głośnej podróży poprosił senatorów PiS o składanie poprawek do uchwalonej w sali kolumnowej ustawy budżetowej. Tym samym pokazał, że uznaje tryb jej przegłosowania i zirytował szefa PO Grzegorza Schetynę, który natychmiast odciął się od pomysłu Petru, a propozycja Petru została przyjęta przychylnie przez PiS. Ciepłe słowa na jej temat marszałka Stanisława Karczewskiego, lider Nowoczesnej, uznał za miły gest. No i jak ładnie, proszę bardzo, się to wszystko rozgrywa. Tutaj słowo ładnie biorę w cudzysłów, bo może kogoś może to urazić. Tak czy inaczej, Gazeta Polska The Times dodaje, że PO i Nowoczesna nie grają już do jednej bramki. PiS zdecydowanie zamierza to wykorzystać. Wyborcza dodaje, że PiS szykuje siłowe rozwiązanie, utajnić obrady, usunąć posłów z mównicy z pomocą Straży Marszałkowskiej, dziennikarzy zastąpić oficerami BOR. To pomysły propisowskich ekspertów na zakończenie kryzysu w Sejmie. Opozycja, no właśnie, czeka na Ruch Prawa i Sprawiedliwości, podsumowuje Gazeta Wyborcza, a codzienna pisze o wszystkich kłamstwach KOD-u. Działacze KOD-u skoczyli sobie do gardeł. Przy okazji ujawniają kolejne kłamstwa o finansowaniu organizacji, propagandzie sukcesu, którą wraz z przychylnymi mediami karmili opinię publiczną, zagranicznych wizytach, zmyślonych atakach hakerskich. Zniszczenie KOD-u, i tutaj ciekawa opinia, to robienie przedpola dla Donalda Tuska, który jest reprezentantem interesów Niemiec w Polsce. tłumaczy te zjawiska dr Jerzy Targalski w Gazecie Polskiej Codziennie dzisiaj. O ciemnych chmurach nad Kijowskim pisze też Rzeczpospolita. Michał Szurżyński w komentarzu dodaje, że zachowania Petru i Kijowskiego mocno uderzyły w całą ideę opozycyjności wobec PiS. Obaj politycy nie wyciągnęli wniosków z tego, co się stało. Kaczyński może spać spokojnie, choćby czytając dzisiejszy sondaż. Bez królewie w opozycji Rzeczpospolita pisze, aż 30% Polaków nie widzi wśród opozycyjnych polityków rywala dla Jarosława Kaczyńskiego, a szczegóły tego sondażu na stronie 4 Rzeczpospolitej. To Poranna Prasa i Krystian Hanke. Ja mam tyle szczęścia, że mam niedaleko swojego miejsca zamieszkania Wielkopolski Park Narodowy, las, świeże powietrze, rzekę. Może trochę przykro, bo ja mam lepiej, ale naprawdę, jeżeli mówimy o jakości powietrza, to ja się bardzo dziwię ludziom, którzy dzień w dzień potrafią jechać kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów na rowerze do pracy pomiędzy samochodami, twierdząc, że one to robią dla zdrowia. Ja tego po prostu nie rozumiem, a ta jakość powietrza teraz, nie wiem, czy ujawniana, czy szerzej komentowana, no tylko te moje przypuszczenia potwierdza, tak, że to zdrowe nie jest. Złego dnia życzę mimo wszystko. 227 trójek, dziękujemy. Oj, zdaje mi się, że wrócimy do tego tematu. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Zasilanie. Jest. Generatory. Włączone. Dopalacze. Aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali. Smart TV LG. Wbudowane Wi-Fi za 2190. Laptop Lenovo. Czterordzeniowy procesor AMD za 1399. Pralka Bosch. 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna minęła 7.30. Radosław Mróz. Prezydent zdecyduje o losie reformy edukacji, zakłada ona m.in. likwidację gimnazjów. Wszystko wskazuje na to, że właśnie w poniedziałek decyzja zostanie podjęta i ogłoszona. Mówił w Trójce Marek Magierowski z Kancelarii Głowy Państwa. Opozycja apeluje, aby prezydent zmiany odrzucił lub przynajmniej opóźnił ich wejście w życie. Nowe przepisy mają wejść w życie od nowego roku szkolnego. Reforma zakłada m.in. powrót 8-letniej szkoły podstawowej, 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Kolejnych 10 osób zmarło z wychłodzenia. Dane z wczoraj przekazuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Tej zimy to już 65 ofiar. ofiar mrozu. Przemytnik porzucił na mrozie 19 uchodźców. Do tego zdarzenia doszło w Niemczech. Mężczyzna przewożący nielegalnie migrantów zostawił ich na parkingu przy autostradzie w Bawarii. Zauważyli ich na szczęście inni kierowcy. Uchodźcy, 14 dorosłych i 5 nieletnich, byli mocno wyziębieni. Nie mieli przy sobie dokumentów tożsamości. Policji powiedzieli, że pochodzą z Iraku, Iranu i Syrii. Zamknięte linie i większość stacji w centrum miasta. Tak wygląda dziś Londyn. Trwa strajk pracowników metra. Protestują oni przeciwko zwolnieniom oraz planom zamykania kas biletowych. Władze kolejki chcą zastąpić kasy, w których pracują ludzie, automatami. W Trójce kolejne informacje o 8:00. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiuszek Jart. Dzień dobry. Rząd zapowiada wprowadzenie pełnej amortyzacji wydatków na inwestycje. Ministerstwo Rozwoju próbuje zachęcić przedsiębiorców do inwestowania. Konieczna będzie nowela przepisów o podatkach PIT i CIT. Warunkiem skorzystania z ulgi będzie dokonanie w danym roku podatkowym zakupu lub zakupów na kwotę od 10 do 100 tysięcy złotych. Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz mówi, że rząd szukał rozwiązania, które można porównać do programu 500+, ale dla małych i średnich firm. Zakup do 100 tysięcy złotych dla bardzo dużego przedsiębiorstwa nie jest być może tak dużą zachętą. Natomiast dla MŚP to jest już wyraźny bodziec. Jeżeli popatrzymy, że jeśli przedsiębiorca skorzysta, dokona maksymalnego zakupu i pełnej amortyzacji może zyskać ponad 17 tysięcy złotych, no to dla małego i średniego przedsiębiorcy to jest już znacząca kwota. Jak szacuje resort rozwoju, do skorzystania z ulgi uprawnionych będzie ponad 1 300 000 przedsiębiorców. Ministerstwo prognozuje, że z programu skorzysta w skali roku około 150 tysięcy przedsiębiorstw. Nowe przepisy mogą wejść w życie na początku drugiego kwartału. W czwartym kwartale 2016 roku już 38% ankietowanych przez Grant Thornton średnich i dużych firm zapowiedziało, że będzie podnosić pensje swoim pracownikom. Żadna nie zapowiada obniżek. To najlepszy wynik w historii badania, czyli od 2009 roku. Dla porównania w poprzednich dwóch latach odsetek firm planujących podwyżki wahał się w przedziale od 18 do 28%. Według firmy, jeśli polscy pracodawcy faktycznie zrealizują swoje deklaracje dotyczące podnoszenia płac, Polska powinna być jednym z krajów o najszybciej rosnących zarobkach. Na 37 państw, w których Grant Thornton prowadzi swoje badania, w żadnym nie odnotowano w ostatniej ankiecie wyższego odsetka firm, które chcą podnosić płace. Tylko Szwecja zanotowała taki sam wynik jak Polska. My spoglądamy na rynek walutowy. Dziś frank szwajcarski kosztuje 4,05 zł. Euro jest po 4,35 zł. Dolar kosztuje 4,13 zł. Funt brytyjski kosztuje 5,03 zł. A jak wygląda sytuacja na rynkach giełdowych azjatyckich? Na plusie indeksy w Australii, w Chinach, w Hongkongu, na minusie w Indiach, Indonezji i Japonii. Dziś na zachodzie, wschodzie, także lokalnie na północy kraju pochmurno i śnieżnie, a poza tym będzie słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany w górach porywisty, powodujący zamiecie. Temperatura od minus 13 stopni w Przemyślu, minus 9 w Częstochowie i Bielsku-Białej, minus 3 stopnie w Trójmieście i we Wrocławiu, do minus 2 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zasilanie jest. Generatory włączone. Dopalacze aktywowane. Odpalamy. Mocne promocje w sklepach Euro. 49 cali Smart TV LG wbudowane Wi-Fi za 2190. Laptop Lenovo, czterordzeniowy procesor AMD za 1399. Pralka Bosch, 1200 obrotów. Duży elektroniczny wyświetlacz za 1099 i ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach.

with the lost. Both of us say we were lost to obey. But frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love? I wanna leave it alone. Down in the valley, the famine goes on. Famine up on the hill. I say that you should, you could, you can. You say that you must and you will. Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. Za 17 minut 8, teraz Łukasz Walewski. Trzecie oblicze dyplomacji. Czy jeden prezydent, premier albo król może obrazić publicznie drugiego? Dziś odpowiemy na takie właśnie pytanie. Bardzo często czynił to małżonek królowej Elżbiety II, książę Edynburga Filip, który na przykład 13 lat temu podczas spotkania z ubranym w tradycyjne szaty prezydentem Nigerii Olusegunem Obasanjo porównał jego ubranie do piżamy. Jednak dużo mniej przyjemne były uwagi premiera Włoch Silvio Berlusconiego, który na przykład nazwał Baracka i Michelle Obamów świetnie opalonymi. Kilkukrotnie powracał jeszcze do tego rasistowskiego żartu, jak choćby podczas spotkania z rosyjskim prezydentem Dmitrijem Miedwiediewem. Obama ma wszystko, co potrzebne, żeby się z nim dobrze dogadywać. Jest młody, przystojny i nawet opalony, więc sądzę, że będzie się z nim dobrze współpracować. Z kolei podczas szczytu G20 w Cannes, 5 lat temu prezydenci Francji i USA, Nicolas Sarkozy i Barack Obama zostali nagrani, gdy wymieniali poglądy dotyczące premiera Izraela, Benjamina Netanyahu, znanego z ostrego kursu wobec Palestyńczyków. Mikrofony wychwyciły, że Sarkozy stwierdził wówczas: nie mogę już znieść Netanyahu. To kłamca. Zmęczony nim jesteś? Odrzekł Obama. Ja muszę sobie z nim radzić częściej niż ty. Ale ostatnio królem niewyparzonego języka, zdaniem wielu komentatorów, jest prezydent Filipin Rodrigo Duterte. Swego czasu chciał nawet wziąć udział w gwałcie zbiorowym na australijskiej zakonnicy. Obraził już nawet papieża i także Baracka Obamę. Duterte, który objął rządy na Filipinach w czerwcu, zezwolił policji i służbom bezpieczeństwa w swoim kraju na stosowanie kary śmierci bez wyroku sądowego wobec handlarzy narkotyków. Zachęcał też społeczeństwo do samosądów. Ta polityka pociągnęła za sobą ponad 2000 ofiar w ciągu 2 miesięcy. Wśród zabitych byli też niewinni ludzie. Dlatego ONZ i Stany Zjednoczone potępiły ostatnio Filipiny za łamanie praw człowieka. Więc sprawa jest poważna, ale Duterte, nie chcąc się tłumaczyć, zagrał ostro i zrugał Obamę tuż przed zaplanowanym spotkaniem, które miało mieć miejsce przy okazji szczytu ASEAN tej jesieni. I am a president of a sovereign state. Jestem prezydentem suwerennego kraju i dawno przestaliśmy być kolonią. Nie mam pana poza narodem filipińskim. Nikt i absolutnie nikt nie będzie mi rozkazywał. Trzeba być pełnym szacunku, a nie tylko zadawać pytania. I dodał po filipińsku: ty skurwa, przeklnę cię na tym forum.

teraz z przyjemnością przenosimy się do Rzymu, żeby spotkać się z panem Markiem Lenertem. Dzień dobry. I posłuchać. Dzień dobry, i zrozumieć prasie, Europę. I posłuchać o prasie włoskiej i zrozumieć Europę, tak. Spróbujmy. Dziennik przemysłowców Soleventi Quattrore powierzył jeden z wstępnych artykułów politologowi Sergio Fabriniemu, który podejmuje temat populizmu. Dochodząc do wniosku, oczywiście jest to wszystko teoria, że w strefie euro populizm stał się coraz bardziej nacjonalistyczny, ma charakter coraz bardziej nacjonalistyczny. Poza tą strefą, w krajach, które do niej nie należą i wspólnej europejskiej waluty nie trzymają w ręku, nacjonalizm staje się coraz bardziej populizmem. Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie? Jak mówię, to jest tylko teoria i jeszcze nieobowiązująca. Przejdźmy do praktyki, bo to jest temat numer jeden dzisiejszych włoskich gazet. Mianowicie były komik, ale czy były, rozśmiesza ludzi chyba w dalszym ciągu. Beppe Grillo, założyciel i lider ruchu Pięciu Gwiazd, przypomnę, że w 2013 co trzeci Włoch głosował na tę siłę polityczną, a ma on po wyborach w 2014 17 deputowanych w Parlamencie Europejskim, ogłosił wczoraj, że chce zmienić sojusze właśnie w tymże parlamencie w Strasburgu. Przejść z grupy Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, znanej jako grupa Nigela Farage'a, do grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Po co? Po to, żeby wreszcie zacząć uprawiać politykę. Jak zwracają udział komentatorzy w dzisiejszych gazetach, robić to, czego na razie we Włoszech w dalszym ciągu nie robi, bo trzyma się z daleka od prac parlamentu włoskiego, który zresztą, dodajmy, jest jeszcze na urlopie, na wakacjach, na feriach. Dlaczego Grillo to robi, zastanawia się dziennik rzymski La Repubblica Massimo Giannini, który przypomina złośliwie, że Grillo na ten pomysł wpadł w czasie zimowych ferii, które spędził w Malindi w Kenii. Po tym, kiedy wygłosił filipikę głośną przeciwko bogatym, zamożnym i za tym, żeby zacząć patrzeć na świat oczami ludzi ubogich, więc jako ten teoretycznie też człowiek ubogi wyjechał na takie przyjemne świąteczne wakacje i potem co? Potem to, co zawsze, ogłosił, że jego pomysł mogą poprzeć sympatycy i członkowie ruchu, który tak do końca partią nie jest, w internecie, tak jak wszystko zobaczymy, bo właśnie ma się to dokonać dzisiaj. Tymczasem Partia Porozumienia Liberałów i Demokratów, której jednym z włoskich działaczy, a w każdym razie postaci liczących jest były premier Mario Monti, ustami współpracującej z nim, kiedy był u władzy, francuski Sylvie Goulard, w Corriere della Sera odpowiada, że absolutnie Lib Dem europejscy nie chcą mieć w swoim gronie Beppe Grillo, byłego komika, a w każdym razie nie takiego, jakim był do tej pory. Zdaniem tej organizacji, tego ruchu, jest on w dalszym ciągu nacjonalistą, a dla nacjonalistów nie ma miejsca. Są jednak i tacy, którzy podejrzewają, że za tę zmianę stroju Beppe Grillo będzie żądać czegoś właśnie w zamian i zrezygnuje na przykład ze swoich haseł wyjścia nie tylko ze strefy euro, ale wyjścia Włoch w ogóle z Unii Europejskiej. Gdyby doszło w wyniku przedterminowych wyborów, na które on czeka przede wszystkim, do referendum w tej sprawie również we Włoszech. Dziękujemy. Prasa włoska z Rzymu, Marek Lenert.